սիրտը օգտակար է դեպի պես։ Դե ինչ սիրելի ռադիոընկերներ, լինեն ուրախ եւ երջանիկ։ Եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Այսօր օգոստոսի 8-ն է, օրը 4:07-ի։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ Ստեփանակերտի Սայեդ Նովայանյան երաժշտական քոլեջում 3 տեղի է ունեցել համերգ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողների եւ արվեստի վերածնուն 10-րդ միջազգային մրցույթ փառատոնի դափնեկիրների մասնակցությամբ։ Միջոցառման ներկաների թվում էր նաեւ լրագրող Վան Նովիկովը։ Ինչպես միշտ ժամը 15:30-ին հանրային ռադիո ուղիղ եթերում կհնչի մշակութային լուրեր։ Նոր Շահումյանի շրջանի Եղեգնաձոր համայնքի բնակիչ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանող Անի Ավաքյանի հետ Բարթուի Բաղդասարյանի զրույցը կշոշափի մասնագիտական կողմնորոշմանը, հոգեբանության խնդիրներին եւ նախասիրություններին նվիրված հարցեր։ Պատմական տարեթվեր նորացույցում։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Սայեդ Նովայան անվան երաժշտական քոլեջում 3 տեղի է ունեցել համերգ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողների եւ արվեստի վերածնուն 10-րդ միջազգային մրցույթ փառատոնի դափնեկիրների մասնակցությամբ։ Արցախից այս տարի մրցույթ փառատոնին մասնակցության հայտ է ներկայացրել 34 հոգի, որոնցից 29-ը գրավել են մրցանակային տեղեր, այդ թվում 8 հոգի առաջին, իսկ դաշնամուրային դուետ անվանակարգում եք զույգել արժանացել է Գրանպրիի։ Փառատոնի այս տարվա նորույթը երաժիշտ կատարողներից բացի նկարիչների մասնակցությունն է։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը կարևորել է նման մրցույթ փառատոների կազմակերպումը միջմշակութային հաղորդակցության կապերի սերտացման առումով։ Մրցանակային տեղեր ունենք, թե առաջի, թե երկրորդ, թե երրորդ եւ վերածնունդ միջազգային փառատոնը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում ամենամեծ փառատոններից մեկն է եւ բավականին լուրջ մակարդակ է ապահովում արվեստի բնագավառում եւ այս տարի նորությունը այն էր, որ երաժշտականից կամաց-կամաց վերածվեց վերածնունդը արվեստի միջազգային փառատոնի, ինչի ուրախացնող է, այսինքն դեպի առաջ զարգացում մենք զգում ենք, որ տարեստարի այդ փառատոնը ունենում է։ Սա շատ կարևոր է միջմշակութային հաղորդակցության բնագավառում, քանի որ այդ միջմշակութային շփումները բերում են նոր ծրագրերի առաջացմանը, առաջբերմանը եւ այդ շփումները բերում են նրան, որ արդեն մենք ունենք Արցախից Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրիի մասնաճյուղում ուսանողներ, նաեւ գալիս են այստեղ տարբեր միջոցառումների շրջանակներում համերգներին տալիս Գյումրիի կոնսերվատորիայի մասնաճյուղ ուսանողները Արցախի եւ Շիրակ աշխարհի միջով մշակութային բավականին լուրջ համագործակցություն կա, բավականին լուրջ համագործակցություն կա նաեւ Գյումրի Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հետ, թատերարվեստի բնագավառում եւ քանի որ այսօր Գյումրի դրամատիկական թատրոնը մեր ամենահաջող թատերահամերգային կազմակերպություններից մեկն է եւ նրանց այդ փորձը կարծում եմ պետք է փոխանցենք այստեղ մեր թատերահամերգային կազմակերպություններին, թե ինչպես կարելի է աշխատանքի արդյունքում հասնել հաջողությունների եւ հատկապես սա ինչի համար եմ կարևորում, որովհետև թատերարվեստը Արցախում, որը ունեցել է շատ խոր ավանդույթներ, պետք է նորից այդ նույն փառքը վերականգնի եւ մեր գործընկերների այս համագործակցությունը եւ նաեւ երկու նախարարությունների միջև համապատասխան պայմանավորվածությունը կբերի նրան, որ կապերը ավելի ամրապնդվեն։ Եվ այս ամեն ինչը սկսվել է հենց վերածնունդ միջազգային փառատոնին մեր արցախցի երաժիշտների եւ ոչ նաեւ արդեն այս տարվանից արվեստի գործիչների մասնակցությամբ։ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի ազգային նվագարանների եւ հայ երգեցողության ամբիոնի վարիչ վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի ազգային նվագարաններ անվանակարգի համակարգող Գևորգ Նորոյանի խոսքով իրենց ուսանողներն Արցախում տարբեր համերգների են մասնակցում եւ այս փոխհամագործակցությունը զարգացնում ու ամրապնդում է մշակութային կապերը։ Բացի այդ, մասնակցելով փառատոնին ու այդ շրջանակներում կազմակերպվող վարպետաց դասերին, երիտասարդ երաժիշտները հնարավորություն են ունենում շփվելու աշխարհահռչակ արվեստագետների հետ եւ ձեռք են բերում փոքր Հերթական այցը մեր Արցախի Հանրապետություն այս տարի առանձնահատուկ է, որովհետև, ինչպես գիտեք, մենք տասնամյակն է լրանում Արցախի Հանրապետության Սայաթ Նովայանյան երաժշտական քոլեջի հետ մեր համագործակցությունը Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի հետ միասին եւ վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի հետ, որը կապված է Արցախ աշխարհի 10 տարի խանութ մեջ արդեն մենք իրար հետ համագործակցում ենք։ Եվ այս անգամ որոշվեց, որ եւ կոնսերվատորիայի տնօրինությունը, եւ Արցախի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը, եւ քոլեջի տնօրինության ջանքերի շնորհիվ համատեղ համերգ տրվի եւ մրցանակաբաշխություն լինի Արցախի Հանրապետության լավագույն երեխաները, ովքեր մասնակցություն ունեցան արվեստի վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնում եւ գրավեցին իրենց ուրույն տեղը։ Գյումրի կոնսերվատորիայի ուսանողներն են եւ նաեւ փառատոնի հաղթողները, որոնք այսօր համերգով ողջունում են մեր հաղթողներին Արցախ աշխարհի։ Ասեմ, որ 10 տարի եւ պետական կոնսերվատորիայի Գյումրի մասնաճյուղը իդեմս Կարեն Ավտալյանի ջանկերի շնորհիվ եւ տիկին Կարինե Տադամյանի, որը քոլեջի տնօրենն է, երբ որ 2008 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ինքը ստանձնեց քոլեջի տնօրենությունը եւ այդ ժամանակվանից սկսվեց մեր համագործակցությունը կոնսերվատորիայում, հետո երբ որ մուտք գործեցին վերածուն մրցույթ փառատոն, կարծեմ թե թվով շատ փոքր էին առաջին տարին 2008 թվականին, իսկ 2009 թվականին արդեն թվով 13 մասնակից միայն քոլեջից ունեցանք, 10 էր ամբողջ Արցախի հանրապետությունից։ Եվ կարևոր խտանը այն է, որ երաժիշտները, երիտասարդ երաժիշտ արվեստագետ երեխաները, գտնվելով ապրիլ ամսին Գյումրիում արվեստի վերածնունդ միջազգային փառատոնում, շփվում են աշխարհահռչակ երաժիշտների հետ, այդ փառատոնի ընթացքում լինում են վարպետաց դասեր և փորձի փոխանակում, և իրենց մանկավարժներն են շփվում տեսնելով, և երեխաները աշխարհից եկած, ինչի՞ չէ, մայրաքաղաքից, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից, իրենք նույնպես Արցախի Հանրապետության տարբեր շրջանների երեխաների հետ շփվելով կադրելագործում են և ձեռք են բերում այն կարևորը, ինչ որ պետք է արվեստագետին երաշտին։ Այս տարի մասնակցել են արվեստի վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի շուրջ 37 երկրներից, անցած տարի եղել են 36, այս տարի մեկն էլ ավելացավ, և Արցախի Հանրապետությունը ներառի է։ Այս տարի Արցախի Հանրապետությունը երևի թե գերազանցել է ամբողջ իր տարիների ցուցաբերած մասնակցությունը, որտեղ թվով ավելի շատ են այս տարի, և հուսանք, որ հաջորդական շարունակական կլինի և էլ ավելի կշատանա։ Համերգին Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողները և վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի դափնեկիրները ժողգործիքների նվագակցությամբ հանդես են եկել հայրենասիրական երկերաշտությամբ։ Միջոցառման ընթացքում վերածնունդ 10-րդ միջազգային մրցույթ փառատոնի արցախցի մրցանակակիրներն արժանացել են դիպլոմների և նվերների։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ attention. All flights change the destination to Armenia. Ուշադրություն, բոլոր տուրիստների ուղությունները փոխվում են դեպի Հայաստան. Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Այժմ լսեցեք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաքում ներկայացված Քրքրքորյանի մասին պատմող խաղացողը գիրքը։ Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաքի Գյումրի ընթերցասերներն առաջին հնարավորություն ստացան տեսնելու Ամերիկայի գործարար միլիարդատեր բարերար Հայաստանի ազգային հերոս Քրքրքորյանի մասին պատմող խաղացողը գիրքը։ Edit Print հրատարակչությունը Գյումրու համայնքապետարանի աջակցությամբ գրքի շնորհանդեսը կազմակերպեց Քրքրքորյանի արձանի հարակից տարածքում։ Շնորհանդեսի անցկացման վայրը պատահական չէր ընտրված։ Վերջերս տեղադրված արձանը յուրահատուկ հարգանքի տուրք է մեծանուն հային։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լույս տեսած գրքի հեղինակը Ուիլյամ Ռեմհելն է։ Edit Print հրատարակչության մարքեթինգի տնօրեն Շավաշ Կարապետյանի խոսքով Քրքորյանին կարելի է երկու տեսանկյունից դիտարկել՝ մեծանուն հայ և բիզնես հանճար, որ ոլորտում էլ Քրքորյանը գործնեություն ծավալեր առաջին էր։ Մեծանուն հայը մի առիթով ասար էր, որ բարեգործություն չէ, երբ ինչ-որ բան է ակնկալվում դրա դիմաց, և այդպես էլ ապրել է իր ողջ կյանքի ընթացքում բազմից աջակցելով իր հայրենակիցներին։ Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվայի մարզում ահացել է նկարիչ, մուլտիպլիկատոր, ռեժիսոր, գրող Արկադի Շերը, որն առավել հայտնի է որպես Արձակուրդները Պրոստո Կվաշինայում մուլտֆիլմի բոլոր հերոսների և նկարազարդումների հեղինակ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է նրա քույր Սվետլանա Սուվորովան։ Այսօր կյանքի 85-րդ տարում ծանր երկարատև հիվանդությունից հետո մահացել է իմ հարազատ եղբայր Արկադի Շերը։ Նա հիանալի մարդ և տաղանդավոր նկարիչ էր։ Թող վառ լինի նրա հիշատակը, գրել է նկարչի քույրը։ Ամերիկացի դերասան և ռեժիսոր Ռոբերտ Ռեդֆորդը հայտնել է, որ ինքը մտադիր է այլևս չնկարահանվել ֆիլմերում։ Երբեք մի ասա, երբեք, սակայն ես բավական լուրջորեն որոշել եմ, որ դերասանության առումով սա ինձ համար ավարտ է, ասել է 81-ամյա դերասանը։ Ռեդֆորդի խոսքով ինքը կցանկանար հեռանալ դրական նոտայով ու մտադիր է շարժվել առաջ դեպի թոշակ։ Ընդ որում Ռեդֆորդը չի բացառել, որ ինքը կարող է մասնակցել որևէ նախագծի որպես ռեժիսոր։ Մոսկվայի բարերից մեկում ծեծիային ընթարկել ֆրանսիացի հայտնի դերասան Սամի Նասերին, որը հանրահայտ տաքսի ֆիլմաշարի գլխավոր դերակատարն է։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Տվերսկայա փողոցում ոչ կարաոկե բարում, որտեղ նա ժամանակ էր անցկացնում եղբոր հետ։ Ֆրանսիացի հյուրերը վիճել էին հաստատության մեկ այլ այցելուի հետ, որն ապտակել է Նասերին։ Այնուհետև դերասանն անձամբ դիմել է բժիշկներին ստացել անհրաժեշտ բժօգնություն։ Հայտնի է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել լույս օգոստոսի 5-ին։ Դերասանը հիվանդանոցից դուրս է գրվել հենց նույն օրը։ Ոստիկանությունը զբաղվում է միջադեպի հետաքննությամբ։ Հոլիվուդի անդերասանուհի Անջելինա Ջոլին դիմել է դատարան, մեղադրելով նախկին ամուսնուն Բրեդ Փիթին բավականաչափ ալիմենտներ չվճարելու համար։ Փիթը պարտավոր է ալիմենտներ վճարել։ Այսօրվա դրության բաժանման պահից ի վեր նա չի վճարել ոչ մի զգալի գումար, ասվում է Ջոլի փաստաբանի հայտարարության մեջ։ Լոս Անջելեսի գերագույն դատարան ներկայացված հայցում չի նշվում, թե ինչ գումար է ակնկալում ստանալ դերասանուհին, սակայն նա մտադիր է դատական կարգադրություն ստանալ Փիթի կողմից ալիմենտների վճարման համար։ Այնուամենայնիվ Փիթին մոտ կանգնած աղբյուրը նշել է, որ Բրեդը կատարել է իր պարտավորությունները։ Հիշեցնենք, որ Ջոլին ապահարզանի դիմում է ներկայացրել 2016-ի սեպտեմբերին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։

սայրեցի։ Խաչմերուկի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Ֆրանսիս Հաչեսոնը, անգլիացի փիլիսոփա, Յոհան Գևորգ Մելինը, գերմանացի ճանապարհորդ, Յուլիոս Կլոսը, ճարտարապետության լեհ պատմաբան, Վլադիսլավ Ստարևիչը, ռուսիա-ֆրանսիացի ռեժիսոր, տիկնիկային անիմացիայի հիմնադիրը, Էրնեստ Օրլանդո Լորենսը, ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելի համարձանագիր ֆիզիկայի ոլորտում, Պոլ Ադրիան Մորիս Դիրակը, անգլիացի ֆիզիկոս Նոբելի համարձանագիր ֆիզիկայի ոլորտում, Ալբերտ Մկրտչյանը, հայ-հայտնի կինոռեժիսոր, Դասթին Հոֆմանը, ամերիկացի կինոդերասան, կրկնակի Օսկարակիր, Մարտին Բրեստը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, դերասան։ Hey! Yes, I'm my father's son.